ülkenin harikalar göstererek yarattılar düşleri. Sonra düşlerini yok edip de düşmeni sağladılar. Bu sistem işte böyle güçlenir. Yıkılan umutlar 20'sinde doğar katil. Elimde silah var ve kızgın gözler o andaki. Hiçbir şey önemli değil çünkü dolar vakit. Artık barut ateş olmuştur kovandaki. Sonra kaçışmalar kulağımda sesler. Vücudun uzanır adrenalin besler. Hiçbir şeyi düşünmeden uzaklaşır oradan beden. Pişman değil o an o hamleden. Kabuslarla kesilir uykuların. O anki gibi değil. Değişir duyguların. Gözünün önüne gelir. Beyin ister unutmayı. Bu ilk cinayetim. Bunu sana sistem uyguladı. Bugün bir katil oldum. Şansörümde yer yoktu. Mermileri cebime doldurdum. Bak bir katil oldum. Umutlarım, hayallerim ve tüm hayatım tek vuruşla son buldu. Bugün bir katil oldum. Şansörümde yer yoktu. Mermileri cebime doldurdum. Bak bir katil oldum. Hayallerim ve tüm hayatım tek vuruşla son buldu. Cansız bedeni ve yüzündeki ifade. Beynini tırmalar, gece kalkıp kusmalar. Atlatabilirsin güçlüyse iraden. O zaman da yakalanma korkusuyla durmadan yüzleşirsin. Bu iş peşini hiç bırakmaz. Yıllar sonra bile yine hatırlanan travma. Hafızanda kalır her şey. Sonunda gücü tükenip de kendini vuran var. Ya da alışkanlık edinip seriye bağladı artık kanlı elini. Kabullenir kendi kendi psikopata dönüşür. Ve bakarsın gözlerine artık farklı biridir. Şimdi sen mutlu musun sistem? Yaratıp katilleri bize psikopatça izler. Bıraktın üstümüzde iğrenç psikokarca tipler. Sakın sanma olan bitenleri biz ozanlar gizler. Bugün bir katil oldum. Şansörümde yer yoktu. Mermileri cebime doldurdum. Bak bir katil oldum. Umutlarım, hayallerim ve tüm hayatım tek vuruşla son buldu. Bugün bir katil oldum. Şarjörümde yer yoktu. Mermileri cebime doldurdum. Bak bir katil oldum. Umutlarım, hayallerim ve tüm hayatım tek vuruşla son buldu. Bugün bir katil oldum. Şarjörümde yer yoktu. Mermileri cebime doldurdum. Bak bir katil oldum. Umutlarım, hayallerim ve tüm hayatım tek vuruşla son buldu. Bugün bir katil oldum. Şarjörümde yer yoktu. Mermileri cebime doldurdum. Bak bir katil oldum. Umutlarım, hayallerim ve tüm hayatım tek vuruşla son buldu. I'ma fuck you up, fuck you up.